bij de opsporing en vervolging in strafzaken, waarbij sprake is van vermeende betrokkenheid van de staat der Nederlanden van bepaalde belangrijke politieke gezagsdragers en personen die de staat door hun functie of positie ogenschijnlijk onaangeraakt laat, terwijl de stichting IFUD of Human Rights met audio raritie snel voor de rechter zou moeten worden gebracht, financieel uitgekleed, of zelf zou worden moeten worden opgesloten in een gevangenis. Gerechtelijke, administratieve of fiscale pesterijen, lastencampagnes, flagrante rechtsweigering, vertragingsacties, discriminatie en uitsluiting, volslagen minachting voor projecten als die van Hitler's Inferno en betrokken derden, en zelfs dreigen met gevangen gezet, criminalisering. De stichting die onnodig lang in het ongewisse verkeert en dat hierdoor ook impliciet aan de maatschappij een ongewenst signaal wordt afgegeven dat bepaalde strafbare feiten door de staat kennelijk straffeloos gepleegd kunnen worden, en dat blijkbaar de vervolging van de staat en belangrijke politieke gezagsdragers kennelijk geen prioriteit geniet. Binnen het vervolgingsbeleid van de staat der Nederlanden is sprake van ongerechtvaardigde selectiviteit. Miskenning en negeren van bewijswaarde authentieke akten, actes notarieel, aan dergelijke actes een uitlegging geven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, bewijzen met een wettelijke bewijswaarde logenen. Het verbod van willekeur, ook wel in het strafrecht omschreven als beginsel van een evenredige belangenafweging, ziet erop toe dat bevoegdheden van overheidsorganen op een behoorlijke en rechtvaardige wijze worden uitgeoefend. Dit betekent dat op een zorgvuldige wijze met alle belangen, in acht nemend, een belangenafweging moet worden gemaakt.